ci cosaan mooy alxafla moo dik saggan ñu koy jëfandikoo ba mu ñëw ci tolluwaay bi mu toll. Benn sëriñ bu ñu wax raaxib nee na allahu daal ma yushgiluka amma yani wa yahum, dana lëhu mooy lii dox sa diggante lu gënoon a am solo, nga bàyyi lu am solo loola nekk ci lii, loolu mooy lëhu. Lépp loo xam ne boo koy def waroon ngaa mën a def lu gën li ngay def, ngay def loola, loola ngay def lëhu lay tekki. Waaw, moo tax lu jaroon a xàmmee la ba garam place yi wàññeeku lëhu, ndax foofu nga xam ne fili ñi nekk ci wàllu alhaakum wala allëhu nekk dañ cay nekk. Li ci ëpp li koy waral mooy day biimeem réew, bàyyi liggéey te matagoo bàyyi, tekki sa ndomba tànk te jotagut, noppalu te jotagut. Tabarakalla, léegi nag nekk ca yoo xam ne ya ngay nekk li muy jariñ sam réew amul solo wala sax du ko jariñ. Loola lépp moo tekki allëhu, moo tax lahwan wa laiba alquran di ko ngay alhaakumu, yitteel na leen attakaasuru giiro. Giiro nag mooy attabaahi bi kasratil maali wal jaah. Waaw, mooy rek di góorgóorlu ci li la yokk sa daraja, di giiroo loo xam ne bu ñëwee day yokk sa am-am. Loolu la ci nit ñi gën a bari le attakaasuru, ëppalante rek, ëppalante bil amwaali ci alal. Am na ñoo xam ne ëppalante alal jaral na leen loo xam ne kuñ ko nettali nga ub sa gémmiñ. Jaral na aw jigéen taxaw ci seen kanamu jëkkër ne may ma sama baat, ndax jàpp ni jëkkër ji day may gàllankoor ba ëppalante gi may ëppalante du ma ca mën a ànd. Am na ñu jaral na leen bañ a am njaboot, ndax jàpp ne buñ amee njaboot ëppalante gi ñu ëppalante day dox seen diggante ak ëppalante gi nga xam ne moom la ñu war a am. Bu ko defee gars yi ëppale leen. Am na ñoo xam ne jaar na leen sax bañ a dugg ci néegub sëy, ndax ëppalante googu nga xam. Am na ñoo xam ne jaaral na leen lu ñu am ci ay doom dinañu fexe ba dugal leen foo xam ne jàpp nañ ne ku fa dugg ëppalanteem adduna mi bu dee giiroo kenn du la ëppale. Am na ñoo xam ne ëppalante gi jaaral na leen marché bi ñuy jaayee tabarkala lu lang nu for ku ñuy pésel fexe ba balancer du mat ak yu nu deme. Am na ñoo xam ne ëppalante gi jaral na leen jënd lu yomba yomba yomb jaaye ko lu seer a seer a seer. Am na ñoo xam ne ëppalante gi jaral na leen liggéey fukki weer ak ñaar sunu borom ne la génne la azaka nga gantu, wala boo ko génnee séddaleel ko sa bopp teg ko ca sa kaw ay bànneex, doo ko jox ulama yi, doo ko jox fuqaha yi, doo ko jox iqtisaadi yuuna yi, doo ko jox borom xam-xam. Yow daal yaa koy ngàbb rek, fu la neex dugal, fu la neex génne. Boo noppee nag léegi tabarkalla mbir ma mel ni génnewoo ko woon. Alhaakumu takaasur, ëppalante gi yóbbu na ci ba léeg-léeg gis gisu ci muy jaay xaalis xoob ca leneen, wala muy jaay or xoob ca leneen. Ki xamul li ngay jaay ñëw moom jënde ko lim yaakaar ne moom la dem ba mu yàgg mu yëg ne li nga ko jaay ak lii du leneen. Alhaakumu takaasur, ëppalante gi jural na leen fab aw valis def ci xaalis, wan ko nit mu gis ko jàpp ni lépp xaalis yi nga jox ko ko mu jox la, nga ne meng yow yóbbu sa xaalis bàyyi ko këyiti kese bu ubbee muy këyiti kese. Alhaakumu, yitteel na leen attakaasuru, ëppalante. Ëppalante gi ak giiroo gi yóbbu na leen ba nit day am ñeen fukki junneem, gis benn waaye ne ko mën naa la koo defal juróom ñett fukki junni. Waaye waaye bu ko mënee na koy def tey dem ci marché bi, wala mu koy def tey jëndi oto, yow lay wax ne man mën naa ko. Ki mën a sotti aw 1000 francs ak 10000, waaye waaye kooku warta bànk, warta sol yu xar, warta luyee taxi. Moom bu fekkee 1000 francs bu mu yor mën na koo def 10000, loolu kenn mënu ko, kenn mënu ko. Waaye ëppalante gi tax ne nit dañ koy wan loolu rek mu daal di jël. Bu ko defee boo tuuree sa saag nag muy ay xeeri kese nga daal di yooxu daal di dem tabarkàlla. Gis ngeen li ci góorgóorlu jàngale. Alhaakumu takaasur, nit li len jittel dal moy ëppulenté ëppulenté gi yittel len ba nga xamné nit dana joggé fi dem makkatal mukarrama du tawaf du umra du wër kaaba ga du sanni jamra dedet ma nga ci digënté dal ba ak jëndukaayu marxandisme ba bu ñëwé tabarkalla mëna jaay mu bare bare lol alhaakum at-takafur ëppulenté gi yittel na len yalla wallahi ëppulenté gi yittel nañu ëppulenté gi tay ëppulenté gi moy fi ci aduna rek mala ëpp daraja wala mala ëpp alal mala ëpp ay doom wala mala ëpp ñu may top wala mala ëpp ay carte grise yoy rek mu yalla kañ lay jeex mu ne du jeex mu hatta zurtumul maqabir ba ba ngeen di ziyare ji xabru ya waxim wu jiwamu non ba ba ngeen di ziyare ji xabru ya waaw waxim wu jiwamu non mom la sun mak ñi jël ba bu nit faato duñ wax deena dedet dañuy wax nelaw na wala noplu na wala wacc na bu liggey yalla mëno na wax fi hatta halaktum ba ngeen alku waaw yalla mëno na wax lool wala hatta muttum ba ngeen de waaw waye mune hatta zurtum ba ngeen ziyara ndaysan al maqabira qabru ya qabru hatta adrakakum al maut wa dufintum fil maqabir waaw dankadi ne jumla bi khabar ya la yurad bihi al wa'f wa al tawbih min qurtubi mune waaw al ma'na shaqalakum al mubahat bi kathrat al mal wal awlad an ta'ati allah hatta muttum wa dufintum fil maqabir tafsir qurtubi dikib ñaar fuk khatum temer ak juroom ben fuk ak juroom ñatt bagn ko mukhtasara gut waaw bagn ko mukhtasara gut biñ ko mukhtasara nak tabarakallah mune li len yittel moy taru darajaw bëgg alal bëgg doom ba fatte li len yalla sante li len fi indi ki li ngeen di nak ba faatu ñu sul len ci xabru yi hatta zurtumul maqabir al qubur nak moy maqbara wal qubur jam'u qabr way ko to arab banena ara ahli al qusur itha umitu banaw fawqa al maqabir bis sukhur abaw illa mubahatan wa fakhra ala al fuqara hatta fi al qubur Allah أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور من نعمت أدنى بدك أي إتاس نعمت أدنى بدك أي إتاس بدك أي تراسك إمامن nena buñu faato fañu len di rob dañ len di tabaxal wut ay brik karolé ko tabarkallah def ko yépp nan ko lu xaw mune ñom dal fu ko rew biñu nekkon ci aduna lañu bëgg wëyel ba bo démé ci xabru ya xamé fuqara yeek masakini wallahi ndeysan xabru kon moy barab bobu jël nañ ci Tirmizi mu jël ci Abdullah ibn Sakhir muné intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqra hadhihi al-aya Abdullah ibn Sakhir néna dafa ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk ko muy jang aya ji may jang al-haakum at-takasur hatta zurtumul maqabir yunus dal ci tek dal ni يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ينتبه عليه الصلاة والسلام دفع جنغ آية جي تمام ثم صانت جنغ آية دي جف جي خنتل جي خلبي ينغلكو قسمكو واو ما تقبم جنغ سورة هود ak yenen aya nenam ñoko taxa be jaaw ndax tit sayyabatni hudun wa akhawatuha mun nak lu alquran ji gëna jollé gëna baré tabarakallah day melni dañuy gën di sangal alhaakum takasur mu jang ko dañ ci dama dama dal foko fek rek mi ngi nan sama alal mamum li mamum fi mamum ki amna li men lu rek lay am waye ma laaj la mune yow dama dama laaj la ndax am nga ci sa alal ji luddul li nga lek bam res bang dal sa baram ndax am nga ci sa alal ji luddut li nga lek bam res waw ndax am nga ci sa alal ji luddut li nga sol bam rap ndax am nga ci sa alal ji luddut li nga saraxe mu jitu la yunti bi alayhi salatu wassalam ci lajam bi day jangale neena dom adama amul ci alalam luddul ñatt rek li nga lek mu res lool da ya ko mom li nga sol mu rap lool da ya ko mom li nga saraxe mu jitu la sa xabru lool da ya ko mom ñett yi rek nga am ci sa alal neena sallallahu alaihi wasallam ndax ñi liggey di wacc ñu leen di jox sol ñu def seen poste ñu dem ak ñew di yegg ka wacc suñu joxe defense bañ togg ñu jël seen kuddu mu dem ndaw ku ndaw lu gorgorlu gorgorlu du ag ci ñaar fukki guddo ak juroom yeneen la ci def lepp du loy lek yow kon lo ci am yow li nga ci lek yow mu res rek nga ci am lu defense bi bari bari bari yow li fess sa biir bi rek nga ci am waaw loy li ngay defense nak num reey lo rek nga ci am mom la olaf di wax mur ci biir wërseuk nak lay nek mom mur naka nonu sa alal ji lum bari bari li nga ci sol sa yiri fi nek da nga fek ko xamne ki bayam da fess wala walisam fess yiri tabarakallah ken xam num tal waye li nga ci mom rek moy li nga ci sol rek li nga sol rek murab wa wala bok li nga saraxé li nga saraxé motax sahaba ba nek ci febar ali sallallahu alaihi wasallam fet ci ko muneko dama bari alal te ben dom bu jigen rek la fi nara bayyi ma bëgg jël sama alal ji sara joxe ko ci l'islam ñepp la bëgg joxe ci l'islam bu ne ko dedet mu ne kon dama koy xaj ci digg bi jox ko l'islam mu ne ko dedet mu ne kon dama koy xaj ñetti xaj fa ñaari jox ko l'islam mu ne ko dedet mu ne kon dama koy xaj ñetti xaj fa benn bi jox ko l'islam yoonte bi ne ko waaw bobu de l'islam mën na ko jël teewul nak bari na waye bu ko yoonte bi nangaloon mom al ci lepp lay jox l'islam do rafat ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت واو يونتي بي عليه الصلاة والسلام كون نون لا دان دوند القرآن الكريم الهاكم يتل نلين نولن يتل التكاثر أفلنت بكاني حتى زرتم بنجن سيارة المقابر قبل ziyare xabru nak ci sunna la bok tere nañ jigen nak mu dekké ko tere nañ jigen mu dekké ko waye leg leg mu def ko ken tere wu ko ndax aisha danako def radhiyallahu anha tere nañ jigen nak mu dekké ko jigen jo xamne ay bus ku jot mu dem ci xabru ya lolou nak epp na bu démé warna tok wèr ñaar ba ñett ba ko ñentel mu delu ziyare xabru it dina taxa fatliku alakhirah bu fekke wagn nga demum ngenté yunit nana wagn len demum ngenté té barél demum khabru waaw ndax dem ngenté day taxa gëna bëgg aduna ndax ya fay xew dem khabru day taxa fatliku alakhirah waaw ndax khabru dafa ragu ci nga dan andal guddek beccëk benn bis ñu tak ay tankam tak ay loxom laxas ko bam deugër waxi pax bam xoot dugul ko ci bir dem nibbi lolo tax ñukoy ay jigen ñi waye bu nit di ñew ci aduna ñu ne jigen ñi téro len ko hatta zurtum al maqabir suratu takasur ay ñaar waaw kala baxna rek waaw kala baxna rek ci sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam añu fagante yitté wo aduna lan lay wañ Allahu yen ñi ëppalante ci aduna yalla mëna ñun ñi di ëppalante ci aduna ba xabru ñew kala baxna rek waaw ay way te ngeen ko bayyi te ngeen waru an al istiqal bima la yanfa wa la yufid te bayyi fi li nga xamne amul njariñ du njariñ ëlëk ni dul njariñ ëlëk bayyi len ko fi waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba sawfa ta'lamuna 'aqibata jahlikum wa tafritukum fi janbillah wa istighalikum bil fani 'anil baqi wa kon aduna ni way way epplentege yoyu mune baxna rek sawfa ta'lamuna dagnen ma sa xam bu musibum epplente ci aduna te bayyi lay jariñ al-akhirah lan lay jariñ thumma ginaaw gi ma tegat ci ne kala baxna rek sawfa ta'lamuna dagnen ma sa xam li nga xamne moy jur mom lay jur tagante gi ngeen di saggan di giro ci aduna rek giro ci aduna rek lay nit ñe ko meuna giro ci aduna waaw sawfa ta'lamuna 'aqibata takasurikum wa tafaqurikum idha nazala bikum al-maut ibn abbas radiyallahu anhu ne kala sawfa ta'lamuna ma yanzilu bikum min al-'azab fi al-qabr thumma kala sawfa ta'lamuna fi al-akhirati idha halla bikum al-'azab waaw ibn abbas mom ci ñi manona ta'wil al-qur'an la bok bu ayu ñewé mu ne ay ji li lan ci wax demal kal neena bi yalla ñu ke wax kala sawfa ta'lamun neena dafa wax ne sawfa ta'lamun da ngeen ma sa xam li nara wacc ci yeen ci mbugal te nar la na fekk ci xabru su ngeen bayiwul giro beug eppelante bi da ngeen ma sa xam li leen nara fekk ci bir xabru min al azab ci mbugal mu ne bu ñaaral bi kala ju ñaar yom al qiyam lolu mom la wax ibnu kasir mu ne sunu borom mu ne shakhalakum hubbu dunya wa na'imuha wa zuhratuha an talab al akhirah wa ibtigha'iha mune mom li len yittel moy beug aduna ki xewelam beug aduna ki taram ba far ngeen fatte al akhirah la fay may ngeureum dali nur rek yenen bir hatta ja'akum al maut wa zurtum al maqabir wa sirtum min ahliha ngeen mujj bok ca wa qabr yen ndeysan kala baxna rek sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam thumma ginaaw ga kala baxna rek sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam ndek ji moy bu ngeen sagane bu dugg xabru len fa fek da ngeen xam ni li da len ko yobbe moy li ngeen soxla won giro ak eppelante ci aduna sawfa ta'lamuna ñaaral ji moy da ngeen ma sa xam bu ngeen taxawé al-akhirah buugal ñew ngeen xam ni li da len ko yobbe moy tagante ga ak xecio ga bu xante ga wala bok ak giro ga ci aduna kala tey tey law ta'lamuna buñu xamoon ilm al-yaqin kham khamu yaqin ibn khamar kham khamu yaqin kham khamu yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin ken duko firé jamul yalla bam wourna la yalla amna kham khamu yaqin moy jamul yalla ba dé rek yaqin dé lay tek yunit bi moko firé dé té prim yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam mo gëna wër prim mudul prim sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa motax bok na ci aljuma yi nga xamne mom la xal hajj abdul aziz ci mujjé julli ji aljuma joge ci lalam wara dem yi nga xamne ñoy tabarakallah di and ak mom ne ko wajur sun fi nga toll ni shari'a teggil na la aljuma ji na togal nga nopp lu ñu dem julli ji te ñew mun leen tukki bi nga xamne mom lay wacc ci diko tukki dafa sori te kenn mënu fa yobbu lolu doy leng leen ma ma julli ji te ñew Allahu akbar hatta zurtumul maqabir waye hatta yatiyaka al yaqin motax kar bi nga xamé né Ousmane fatuna ben la sahabi ali sallallahu alayhi wasallam tim ko karala fi sahaba yaqin waaw né ama Ousmane qad atahu al yaqin aw kama qala waye bu ko firéné moy jaamul yalla ba mu wor la né yalla amna noy def da ngay retraité wala da ngay démissioné soko défé kérok la shaytané man wa'bud rabbaka hatta ya'tika al yaqin kala baxna rek law ta'lamuna buñu xamone ilm al yaqin haji abbas sall rahmatullahi alayhi tiluga muné kay len mu firil len yaqin wala ilm al yaqin ak ayn al yaqin ñu nako waw muné maratib al ilmi xam xam ci ma ay maratibam ñent la wahmu muné moy defena shakku moy sikki sakana zannu moy jortuna muné yaqina xam xam ñu nako waw loolu luñ koy firé muné bu nit ñëwoon nélal luy sawara ngéné ko sawara day dégg na day laké yaangi ci wërum déféna mu dem ci kenen né ko luy sawara muné ko day laké jogé na ci wërmu mi ngi ci sax ke daf na ko deg na day lak ci ne ko ah day lak mu jall ci kenen ne ko luy sawara mu ne ko ka ñu dem ñu and ba ca wañu mu joxoñ ko ne ko gis nga li di togg añ bi ni mu ne ko moy sawara mu dal def am zannu mu dal di jort ne ki li warna lakke ndax ñi muy def timbi ki warna lakke mu dal di jall ci kenen ne ko luy sawara koku ne ko ka ñu dem ñu and ba ja sawara wa mu jël loxo waji wala mu jël waji bofum nako puy ci bir ne ko li moy sawara leg nak amna yaqin tabarakallah yalla yalla fayal mi len mu ma jangale lañ haji abbas sall bu luga moko don wax kala baxna rek law ta'lamuna suñu xamon ilmal yaqin qam qam yaqin qam qam bu wir qam qam bu wor waaw فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء لول موي مين ليك يوي جواب بي دنجكو حذف الجواب محذوف لتهويل القصد ولا لقصد التهويل واو مانام كون داي bu ngeen xamone li nga xamne moy xam xam bu yaqin ñu ne ko ha mu ne kon day fu ngeen fekk kuy giiro ngeen taxaw di setan fu ngeen fekk kuy ëppalante mom mo leen di yem waye yeen bu ngeen di yem kon day kon xewlu aduna du leen wor ba ngeen fatte al-akhirah ak tartaram hadith ba لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه البخاري علي صلى الله عليه وسلم كي سوغن خمون لي ما خم تي سوغن خمون لي ما خم منها منه كون ده توتي نين دي ري تفو نين تولي جوي توتي نين دي ري تفو نين تولي جوي والله لو تعلمون ما اعلم la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira sungen xamone lima xam te sungen xamone lima xam na tuti ngeen di reet fu ngeen tolli joy ni ko xamit tuti la ñuy reet ni xawa xam li yoonte bi xam wala ñu jeli waxam ji donte xamuñu lepp ñu jeli waxam ji xam ca lañ dajeto xam tuti la ñuy reet donte duñ def fuñ tolli joyit sen noppi mo ëpp sen wax sen reen ak jafena gis tabarkal nit ñi nak legi waxuma la re waxuma la leneen waye sen liggey yeb moy fecc ak way rek ndeysan hatta zurtumul maqabir nit ñi legi sen liggey yeb moy fecc ak way lu gone toujitu ñi ngi koy tacc diko jangal nu ñuy fecc ñi ngi koy tacc diko jangal taaf gone yu goor yeek yu jigeen yi nak lu gone tout ñu ngi koy tacc diko jangal fecc law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira te nu pecc mi gëna bare nu fa mi gëna bare rew mi gëna biine waaw diko yi gëna yaq law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim la tarawunna al-jahim bo demé ci tafsil mune jawabu law ta'lamuna 'ilma al-yaqin dañ ko hasaf mune mom suko don taqdir di wax ni wax di wara tedde manam nim ko degge li nga xamne waxuñu ko fi te lolou ku ne sañ nako law ta'lamuna lazdajartum wasta'dadtum lil akhir mune su ngeen xamone xam xamu yaqin fu ngeen toll yene ngi wajal al akhir mune way li tax ñu hasaf ko moy gën ko yok ñanga wala gën ko yok tabarakallah tital waaw loolu alquran nan walaw tara isuqifu ala an-nari ti so fekke won bañ taxawale gaay buntu sawara ku ne yaakar na ci biir nga jëm la tarawunna danañu gis al-jahim sawaraw jahim manam danañu gis ne kon ko xamne ki aduna la yittel nga jiro ba fatte al-akhirah yow bu al-akhirah ku gis sawara nga gis ko ko gisutu nga gis ko waaw jiro rek da nga dem al-akhirah yalla mu ne ko gis sawara nga gis ku gisutu nga gis tatushaiduna al-jahim ayanan wa yaqina waaw da ngeen gis sawaraw jahim ku gis ngeen gis ku gisul ngeen gis lutax moy dang ko wajulut so fi joge nara dem makka nit ñi di waju ñu yor xaliss yoro bo demé makka ku gis xif nga gis xif ku gisul xif nga gis xif ku gis tum ranke nga gis tum ranke ku gisul tum ranke nga gis tum ranke dañ koy wajal xali nga xam nga dañu nekk fi ci année scolaire bi te seen xel ne ci fo fum fa nekk duñ ko wuté waaw fum pecc nekk duñ ko wuté sunu xamone yi nga xamne moy nekk ci bu examen yi joté kon dañ bayyi yoy nga xamne ci lañ nekk te wajal ko ndax at me nga dara daxo dafa neex at me nga wala am nga don def bac ñu ne am nga wala ngay def lo ma ni def rek nga dem def ñew ñu ne la am nga lolou dafa neex waye nak dañ koy wajal soko wajalut nak soko wajalut bu gis boba ku gis ak jaxle nga gis ko ku ko gisul nga gis ko waaw jigen ju nek ci tabarakallah eum momi du jitu du seti ken tok kërëm rek tabarakallah bu mat wajoté ku gis choono mu gis ko ku gisul mu gis ko mala ko wax de kuy liggey te du yakhnal kuy liggey te du yakhnal lu ñew mu lek sax saxé rek foyé ko bu retraité joté ku gis choono mu gis ko ko gisul mu gis ko mala ko wax de la tarawunnal jahim moy lu rek al-akhirah dal ñi ko wajulut xana nek ci aduna si di xëccoo ke ñot di fi jappal fi neena la tarawunnal jahim su al-akhirah ku gis sawar ñu gis ko ko gisul ñu gis ko wallahi la tarawunnal jahim thumma ginaw ga la tarawunnaha dañu ko gis aynal yaqin bitu yaqin ru'ya haqiqa bil mushahada al ayniya dañ ko gis ci benen bi de waye bi aynal yaqin ilmul yaqin la bu ñëk bi benen bi aynal yaqin ba li ta'kidi aynal yaqin ru'ya bu ñëk bi ak ru'ya ñaaral bi demal ci tafsir jukib ñantel khatum wala bok al bahr jukib jurom ñettel khatum juromi temer ak jurom ñett summa ginaaw gala tarawunha da ngeen ko gis aynal yaqin nax gis ci aynal yaqin xam nga ñun dañuy tok fi yakar lok television bi ni football di football bañ xam leen ñom ñep waye xamagu ñu leen ci aynal yaqin waaw dañ leen xam ni rek ci ilmul yaqin bu ñu génne ci ci mbirum pomi nag ñëwoon toor ak yow nag ah léegi xam nga leen ilmul yaqin aynul yaqin waaw waaye fi ñuy daw ci télévision bi yépp tabarkàlla gaa ñi xam yooyu xam nañ ñëpp ba ku ci génn rek ñu ne diwa ngi nii tabarkàlla am na ci gono yooyu ñëpp lañ xam ñe ci bitim réew ña nekk Cameroun ña nekk fenn fu nekk xale yi xam nañ leen bañ jeex tàkk tabarkàlla xam leen nag xam goo xam ne gi sax xamuñu ko borom xam-xam yi xamuñu ko sahaaba yi xam leen xam goo xam ne xamuñu ko sax tabarkàlla seen mag ñi dëkk réew ke kàlla baax na rek la tarawunnaha thumma la tarawunnaha aynal yaqin